Reacția președintelui Klaus Iohannis în scandalul Belina, în care doi miniștri ai cabinetului Todose sunt acuzați de fapte de corupție. Doamnele ministru trebuiau, în varianta optimală, să demisioneze. A doua variantă acceptabilă trebuiau să fie retrase. Senatorii juriști s-au opus ridicării imunității ministrului delegat pentru relația cu Parlamentul. Comisia de buget din Senat a decis eliminarea majorării accizei la carburanți, inclusiv parlamentarii puterii au votat pentru. Atunci când eram ministru de finanțe, am spus foarte clar că niciodată nu să propun ca ministru de finanțe și nici într-o altă poziție vreo creștere numărul de taxe, impozite, nici cuantumul, nici numărul acestora, chiar din contră. În prag de iarnă cresc facturile pentru gaze. Propunerile pe care le avem în acest moment în mapă arată că pentru trimestrul 4, consumatorii din categoria B1, care înseamnă casnicii, creșterea medie va fi în jur de 6%. Electricitatea ar urma de asemenea să se scumpească și autoritățile caută variante care să descurajeze cumpărarea de autoturisme poluante la mâna a doua. Revine timbrul de mediu. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Prima reacție oficială a președintelui Klaus Iohannis în scandalul Belina. Șeful statului a declarat că Sevil Şaideş și Rovana Plumb ar fi trebuit să demisioneze, iar partidul de la guvernare să nu blocheze ancheta în cazul lor. Doamnele ministru trebuiau, în varianta optimală, să demisioneze. A doua variantă acceptabilă trebuiau să fie retrase. Nu știu dacă doamnele sunt vinovate sau nevinovate. Nici nu-i treaba mea și nu este nici treaba PSD-ului să stabilească acest lucru. Vinovăția se stabilește de către judecători. Iar pentru România, pentru guvern, ar trebui să devină normalitate ca persoane urmărite penal, judecate sau condamnate să nu fie în conducerea statului, să nu fie în guvern. Cum vor privi românii și partenerii noștri un guvern unde două doamne care gestionează fonduri foarte consistente sunt suspectate de acțiuni penale? Președintele Klaus Iohannis a mai spus că deocamdată nu are motive să le suspende din funcție pe cele două doamne ministru. Deocamdată acțiunile se desfășoară în altă parte. Nu am niciun temei pentru suspendarea acestor doamne ministru și explicația este foarte simplă. În cazul doamnei Şaideş, acuzațiile se referă la cariera domniei sale din calitate de secretar de stat și aceștia nu vin la mine. Iar în cazul doamnei ministru Plumb, este nevoie prima dată să se ceară urmărirea penală de către Parlament, după care se poate discuta alt curs al acțiunii, dar până atunci nu. Și președintele Klaus Iohannis continuă legat de acest scandal. Abordarea ministrului Justiției este una inadecvată, spune șeful statului, iar afirmația se referă la poziția luată de ministrul Tudorel Toader, și anume că legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verifică procurorul, ci judecătorul specializat în contencios administrativ. Domnul ministru Toader a confundat poziția domniei sale de acum cu poziția de profesor universitar sau rector pe care a avut-o înainte. Ori din poziția de ministru al justiției, dacă a constatat că anumite lucruri nu sunt clarificate bine în justiția românească, nu trebuia să facă afirmații teoretice, ci trebuia să vină cu un act prin care corecta, de exemplu, codul de procedură civilă. Așadar, abordarea domnului ministru mi se pare inadecvată. În acest război total generat de ancheta în cazul Belina, DNA a făcut plângere la CSM împotriva ministrului Justiției pe motiv că afirmațiile acestuia reprezintă un amestec în activitatea procurorilor. Iorgu Ianoșine explică. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze dacă afirmațiile ministrului Justiției sunt sau nu de natură să afecteze independența sistemului judiciar. DNA consideră că Tudorel Toader a indus în opinia publică ideea că activitatea procurorilor nu se desfășoară în limitele cadrului legal. În ce privește problema invocată de Tudorel Toader, și anume că legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verifică procurorii, ci judecătorii de la contencios administrativ, DNA a amintește o decizie a Instanței Supreme din 2014, cea care stabilește că fapta ministrului care promovează o hotărâre de guvern, având ca obiect trecerea în mod nelegal a unui bun imobil de la stat la privat, producând un avantaj unei societăți comerciale, constituie abuz în serviciu. Președintele Klaus Iohannis a declarat îngrijorat și de modificările care ar putea fi aduse legilor justiției. Șeful statului s-a referit punctual la faptul că președintele ar urma să fie scos din procedura de numire a procurorilor șefi. În plus, Iohannis a subliniat din nou că mutarea inspecției judiciare în subordina Ministerului Justiției va aduce presiune politică asupra inspecției. Faptul că justiția trebuie să suporte anumite abordări din partea unor politicieni influenți, unii judecați penal, alții condamnați penal, alții urmăriți penal, este o situație problematică. Însă această chestiune nu poate fi discutată în CSAT, nu are competență pe reforma în justiție. Personal m-am exprimat față de această intenție a așa zisei reforme a legilor justiției și mi-am exprimat clar opinia că multe puncte de acolo mi se par eronate și abordările greșite. Klaus Iohannis a mai afirmat că înainte de alegeri atrăgea atenția românilor că ar fi foarte grav ca persoane condamnate sau judecate penal să ajungă în conducerea statului, iar acest lucru s-a întâmplat. Nu putem să nu constatăm că de la alegerile parlamentare încoace, un număr impresionant de politicieni influenți se ocupă cu ataca justiția, procurorii, procedurile din justiție, inducând în populație impresia că justiția nu funcționează. Cu siguranță s-a putut constata foarte ușor că mai mulți din acești politicieni influenți sunt fie condamnați penal, fie sunt în curs de a fi judecați penal, fie sunt urmăriți penal. Să mai spunem că ieri senatorii juriști s-au opus ridicării imunității parlamentare a ministrului delegat pentru relația cu Parlamentul. Potrivit DNA, Viorel Ilie ar fi aranjat un concurs pentru angajarea unor funcționari publici. Curtea Constituțională a amânat pentru 3 octombrie decizia în legătură cu sesizarea făcută de președinții celor două camere ale Parlamentului. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au sesizat CCR, au cerut ca șefa DNA să fie obligată să vină în fața Comisiei de Anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009, iar procurorul general să dea comisiei o copie a dosarului privind alegerile de acum 8 ani. Ascultați știrile Europa FM. În prag de iarnă cresc facturile pentru gaze în medie cu 6%, este efectul liberalizării tarifelor potrivit Autorității de Reglementare în Energie. Îl ascultăm pe vicepreședintele Autorității, Emil Calotă. Comitetul de reglementare ia în calcul elementele apărute în piața de gaze naturale și impactul pe care costurile pe care, cu care operatorii de distribuție și furnizare au venit către noi. Propunerile pe care le avem în acest moment în mapă arată că pentru trimestrul 4, consumatorii din categoria B1, care înseamnă casnicii, creșterea medie va fi în jur de 6%. Deși o creștere cu 6 lei la o factură de gaze de 100 de lei pare mică, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari, Radu Opaina, atenționează la Europa FM că vor veni scumpiri în lanț. Când spui 6%, lasă, domne, că nu e mare lucru 6%, e 6 lei la 100 de lei, 12 lei la 200 de lei și așa mai departe. Dar e câte un pic creștere la fiecare serviciu pe care eu îl utilizez și care are la bază gaz. Apa caldă, căldura, mâncarea, transportul și așa mai departe, pentru că fiecare la rândul lui câte un pic pune la preț, iar când se adună toate costurile astea mici, creșterile astea mici la produsul final pe care îl cumpără cetățeanul, ele se amplifică. Crește cu 6 lei gazul la bucătărie, crește cu 12 lei gazul din apa caldă. Se trezește că peste 2, 3, 5 luni, că băi, parcă făceam și o economie 50 de lei pe lună, acum fac 15 lei pe lună. De ce oare? Electricitatea ar urma să se scumpească cu 5% potrivit unor surse din ANRE. În schimb, majorarea accizei pe combustibil a fost respinsă ieri de Comisia de Buget a Senatului, inclusiv președintele Comisiei de Buget, socialdemocratul Eugen Teodorovici, a votat împotriva ordonanței guvernului Tudose, prin care a fost majorată acciza la carburanți. În primul rând, dacă vă faceți aminte, atunci când eram ministru de finanțe, am spus foarte clar că niciodată nu o să propun ca ministru de finanțe și nici într-o altă poziție, vreo creștere numărul de taxe impozite, nici cuantum, nici numărul acestora. Chiar din contră. Atât timp cât am fost promotorul unui cod fiscal liberal, cum spun foarte mulți, și cel mai liberal din Europa, cum place mie să cred, nu am cum să vin astăzi să accept o astfel de propunere care, din păcate, se vede în piață, creează creșteri de prețuri. Este inevitabil. Votul final va aparține plenului, mai mult și ordonanța care introduce plata defalcată a TVA a fost modificată, astfel încât să se aplice doar companiilor care au contracte cu statul. Revine între timp timbrul de mediu. O nouă versiune ar putea fi gata până la sfârșitul acestui an, a anunțat la o dezbatere șeful administrației Fondului pentru Mediu. Se lucrează acum la Ministerele Mediului și Economiei împreună cu reprezentanții industriei auto. Lucian Popescu. Potrivit site-ului 0100.ro, Cornel Brezuica a spus că pot exista două moduri de taxare. Taxarea o singură dată pentru toată durata de viață autovehiculului sau o plată anuală care să aibă o valoare mai mare pentru mașinile cu normă de poluare inferioară. Cornel Brezuica nu exclude și o combinație între cele două variante. Timbrul de mediu a fost eliminat la 1 februarie 2017. În primele 8 luni din acest an au fost înmatriculate aproape 340.000 de mașini second-hand din import, cu 75% mai mult decât în același interval al anului trecut, iar pentru mașinile Euro 2 și Euro 3 creșterea a fost de peste 100%. Guvernatorul BNR este așteptat astăzi în Parlament. Senatorii din Comisia Economică au cerut explicații despre supravegherea activității instituțiilor financiare nebancare. Numărul acestora a crescut în ultimii ani, fiind acuzate de asemenea de practici incorrecte. Banca Națională a intervenit în cele din urmă luna aceasta, înăsprind regulile. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Educației Liviu Pop va merge astăzi la Kiev pentru discuții despre controversata legea învățământului promulgată deja de președintele Petro Poroșenko. Documentul restrânge dreptul minorităților de a studia în limbile materne. În semn de protest față de această lege, președintele Klaus Iohannis și-a anulat vizita pe care trebuia să o facă luna viitoare la Kiev. Tot în Ucraina, orele trecute, un mare depozit de muniție din regiunea Vinița a fost cuprins de flăcări. Autoritățile au ordonat închiderea spațiului aerian pe o rază de 50 de kilometri și au dispus evacuarea locuitorilor. Elena Tudor. Incendiul a declanșat explozii în serie ale obuzelor de artilerie din depozit. Acesta se află la aproape 20 de kilometri de centrul administrativ al regiunii Vinița, oraș cu 370.000 de locuitori. De altfel, evacuarea localității și a mai multor sate învecinate a început, anunță Poliția Națională. Potrivit Russia Today, în depozitul care se întinde pe 60 de hectare se află aproape 200.000 de tone de muniție, inclusiv rachete și sisteme multiple de lansare. Deocamdată nu sunt victime. Presa ucraineană scrie că depozitul este unul dintre cele mai mari din țară. În martie, un uriaș incendiu la un depozit de arme și muniții aflat în apropiere de estul rebel al Ucrainei a declanșat de asemenea explozii în serie timp de mai multe zile. Un om și-a pierdut viața atunci. Știrile Europa FM la final. O zi mai rece se anunță pentru astăzi, cu maxime cuprinse între 16 și 22 de grade. În sud-vestul, sud-estul și sudul extrem al țării, trecător vor fi ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla mai tare la munte, precum și în regiunile sudice și sud-estice. În capitală, cer variabil, mai bate vântul astăzi, iar maxima nu trece de 19 grade. Mai multe localități din județele Constanța și Tulcea se află până la 9 sub atenționare, cod galben de vânt puternic. Viteza poate depăși la rafală 55 de km. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7 și 12 minute, seară plină în Champions League. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, așa este. Real Madrid a câștigat cu 3-1 în deplasare la Borussia Dortmund, meciul vedetă de aseară din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului a deschis scorul prin Bale în minutul 18, iar în repriza secundă Ronaldo a reușit o dublă, în timp ce pentru gazde a marcat Aubameyang. Real Madrid are 6 puncte, la fel ca Tottenham, învingătoare cu 3-0 pe terenul fostei adversare a viitorului, Apoel Nicosia, unde Harry Kane a semnat un hat-trick. Surpriza a venit de la Monte Carlo, unde AS Monaco a fost învinsă tot cu scor de neprezentare, 3-0 de FC Porto, în timp ce Beşiktaş a trecut cu 2-0 de Red Bull Leipzig și conduce grupa cu maximum de puncte. Și Napoli a marcat de 3 ori aseară, 3-1 cu Feyenoord Rotterdam, iar Manchester City a învins-o cu 2-0 pe Shakhtar Donetsk. În fine, FC Sevilla Maribor 3-0 și Spartak Moscova FC Liverpool 1-1 au fost rezultatele grupei E. Diseară sunt programate celelalte 8 meciuri ale rundei secunde, cele mai interesante fiind Paris Saint-Germain, Bayern München și Atletico Madrid-Chelsea. Cosmin Contra a anunțat stranierii convocați pentru primele sale meciuri ca selecționer al echipei naționale cu Kazahstan și Danemarca. Dintre cei care au primit convocări de principiu din partea Comisiei Tehnice a FRF, el a renunțat la Alexandru Maxim și Alin Toșca, la patru români de la Karabukspor, Cristi Tănase, Torje Găman și Pap, la cei de la Kayserispor, Săpunaru și Lung Junior și la Adrian Stoian. A rămas în lot veteranul Bogdan Lobonț, despre care Contra a spus că îl vrea în vestiar pentru a-și motiva cu echipierii. Ceilalți convocați sunt portarii Tătărușanu și Pantilimon, fundașii Moții, Chiricheș, Grigore și Latovlevici, mijlocașii Răzvan Marin, Bicfal, Vistanciu și Chipciu și atacanții Grozav, Antone, Cheșeru și Stancu. Dubla din preliminariile Cupei Mondiale va avea loc la începutul lunii viitoare, meciul cu Kazahstan la Ploiești în 5 octombrie. Echipa națională de fotbal în sală s-a calificat la campionatul european după ce a învins la baraj reprezentativa Georgiei. În tur la Deva a fost 2-2, iar aseară tricolorii au fost conduși cu 3-1, însă au revenit și s-au impus cu 7-4. Brazilianul naturalizat Savio Valadare s-a marcat de 4 ori pentru România, care a mai participat de 3 ori la europenele de futsal în ultimii 10 ani. Aici voiam să vă aduc. Vedeți, mă, că se poate. Deci la fotbal în sală și se dau și goluri. De ce nu ne uităm? E clar, deci de o sală să schimbăm sportul ăsta. Aștept campionatul european de fotbal cu jetoane, cred că acolo să rupem, nu se poate. Băi, deci avem o șansă. În sfârșit ne-am calificat la campionatul european. Stai așa, că am avut un brazilian în echipă. Fotbal în sală. Avem doi naturalizat. Brazilieni. Vrei să mă săracii, deci brazilienii naturalizați în România. Băi, când în Brazilia e cum e, adică știm atâția oameni importanți din țara asta care se duc s-au spre Brazilia. Brazilieni. Mamă, de ce au zis, au lovit românii, hai! O să te rog eu, lasă-ne, da, cu politica gata, măcar gata, acum. Gata. Poți să mai... Deci, iartă-mă, te rog frumos. Savio Valadares, da. Felipe Oliveira au primit cetățenia luna trecută și mai avem un portughez, Paulo Ferreira. Acum, e plină Europa de jucătoare de asiatice de ping-pong. Aha. Uite că la sporturile astea mai mici, mai rapide, avem nevoie de întărit. Da. Am văzut și un meci de tenis între o olandeză și o remțai că aveau o chimici amândouă. Da. Păi, ideea care e? Să revenim la fotbal. La Naționala Mare n-am reușit să. Am tot vrut să naturalizăm, naturalizat pe Eric, până la urmă, dar nu-l cheamă nimeni. Adică l-au naturalizat prea târziu. Dodel nu e naturalizat, nu? Eu așa am crezut. E brazilian și el. Să ne reorientăm spre futsal. La echipa mare, ca să... Au renunțat Contra, ți-a auzit, la Maxim și la ăsta, la Toșca. Nu cred că a făcut așa ceva. Da, adică își pune, l-a adus pe Lobon să motiveze. Băi, și să știi că venirea lui, că toată lumea e surprinsă, domnule, ce-o căuta Lobon, care n-a mai jucat de 4 ani. E înainte de pensionare să mai ia un pic la salariu. Dar adevărul e că, stând și gândindu-mă acum, nu mai are echipa națională niciun lider și e nevoie, iată, să vină un veteran care încă nu s-a retras, doar ca Mutu. Să facă... Da. Să vină Mutu. Eu v-am spus că dacă intră pe teren Hagi, cred că avem mai multe șanse. Am mai zis asta, așa, părerea mea. Bine, deci ne pregătim. Hai cu futsal între timp. Da. Al patrulea european, în ultimii 10 ani. Dar la ăla, la lab tenis, cum stăm? Ăla care se joacă fotbal cu piciorul, ăsta, în tenis cu piciorul, mă. Da. Nu știe. Acolo încă n-avem naturalizații. Nu știe? Mai așteptă un pic. Ăla, am senzația că acolo avem mari șanse, pentru că ăla se joacă de obicei în închisoare. Miron Cosma era foarte era bun. Era campion, da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.